الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْزِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ سورة كهف جدا دريم ويسد قرآن دا ذکه په الحمد سره شروع کړه څنګه چې د هرې حصے د قران تصدر شوه دې په الحمد او دویم دا چې سورې بنی اسرائیل شروع شوه په سبحان هغه مقام د ذاتو او دا مقام د صفات د الوهیت اوی کی تنزیح و پاکوال صفائی و دا اللہ دا ذات تمام عیوبنا او تمام کمزورونا دا مقام مخ کی وی چدی تا تخلیوی لشی او سور کهف یا شروع کو پا الحمدو چدا مقام دا تخلی دے سور بنی اسرائیل کی دا نبی علیہ السلام دا اسرا ذکرو چه ده خکتنا برت للدی ده ما تحتنا ما فوقتت للدی ناوی سره سبحان لفظ بیان کو او دی صورت کی انزل ذکر کئی چه غی که ده برنا خکترات للدی چه قرآن او وحی اللہ رب العزت دا عرشنا زمکی تارا لے گلی وا حدیث روی حمد مناسب دے بلداد چی اسرا خاص وا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بل سکنو تلی غصرا خاص پیغمبر یہ بوتلیو معراج تا او کار سمرا عجائب او ملکوت معلوم شیو نو سره وغته معلوم شیو زګال تکي حکمت ذکر کړو لنوريهو من آیاتنا چې پیغمبر ته خپل ویلي قدرتونه خو او قرآن نازل دل او د دې फायदा او د دې حکمت هغه پیغمبر پور نه خاص او ټول امت ترسي چې قرآن د ټول امت ته پاره اصلاح ده نعمت ته مزګه دې دې کې د حمد مناسبتو دغه حمد د الله تعریف تا او صفت تا او صفاتونو د کمال طویل شي صفت د کمال هغه توي چې او ذات په خپلوم په ټولو صفاتونو باندې کاملي او د نورو د کمال قابلیت او اولیاء قد پکیوی نو سورة بنی اسرائیل خلاصه داوا چلا پخپل کامل لے پخپل صفتونو کی حضور سورة کهف مطلب بدائی چلا مکمل لے نور لا نعمت ور کئی عزت ور کئی هدایت و تکئی او د تیارون رڼا تر او باسی نو ځکه دا مقام د صفاتو په الحمد سره ذکر کو تصدیق د قران ذکر کی او تصدیق د پیغمبر او عبد لفظ راولې دي د پاره چې د انسان کمال په عبدیت کې دی چې د کیسمره بندګي پیدا شو عاجزي پیدا شو نو د ورته کمال ته ورسېد هغه نور صفاتونه یې ذکر کړی د پیغمبر چې رسالت ته نبوت ته یا نور دې بلکې صرف عبدیت ذکر کړی دی چې د دین ابل معزز نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په نومونو کې نو الحمد لله الذي تمام صفاتنا او تعریفنا خاص الله لرضي اغزات انزل على عبده الكتاب جنازل کړه په خپل بنده باندې قران کتاب نوم چې واسطه شي کنه مدعا سره لازمی خدای خبر چې سبای پکې لکه د مخلوق کتابونه وګوره کنه سبلا به تر یې پکې راځي مکړی مدا خبر ډیره شهرت تر رسیدلې ده چې کتاب د غلطین او د خطاین نه خالی کیږي مذکر سره الله رب العزت متصل وي چې ولم یجعل له عوجا د غلطین پاک د خطاین پاک د شک او د شبهه نه پاک او دویم صفت یې راوړو قیمن دا دغینم زیات د ترقې صفت ته ذکر لم یجعل له عوجا دامانا چې دا قرآن په خپل داسې کتاب دی چې د شک نه پاک دی مبرر دی منزه دی او بیا داسې کتاب دی قیمن چې د نورو کتابونو نه شکونه لري کوي شبهات لري کوي په خپل خو کوګوالې سکه چې نور کاګنی غي قیمن معنا نه غون کې څنګه چې ویلو سوره اعراف کې مائده کې وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی من الکتاب ومهیمنا علی داسې کتاب هم تاسو نازل کو تصدیق کړي د نورو کتابونو او په ټولو کتابونو باندې مشتمل دی نگران دے تقیمن دا مطلب مزکی او سردہ صفتو نا بیان کرل چی سوک داو نوی چی دی کتاب کی بومس غلطی او خطائی وی او دا دو صفت ہے ذکر کرو او دا قرآن عرض ذکر کئی سورہ بقرہ پاول کی ذکر کری ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین لا ریب فیه لم یجعل له عوجا هدل للمتقین قیما اغا مطلب دیکھو الفاظ جدا جدا دی دغسی سوره زمر کې ویلو ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج غلطي بګې نشتا خطائی بګې نشتا او اشاره کوي د سوره کهف مزامین تا چې دې کې خو جوابونه دي شبهات وکنه نو د مخ کې نه الله رب العزت وي چې اصل لګیاي کنه قران کوم سو د اعتراض زمونتیشي د شک زمونتیشي غیر ازي هوا جن اسی ځان غر کوي او ځان هلاک کوي چې قران عظیم الشان غوندې کتاب باندې اعتراض کوي او د وچی غلطه په ګراو باسه غلطی خو په قران کې نشته بلکې ستاسو په ذهن کې ده وین کنتم فی ریب مما نزلنا الله ویلو چې ستاسو د دماغونه اعتراض راوته دي ان کنتم قران د شک کتاب نه دی ودا شک ستاسو د ذهن نه راوته چې ذهن کې نقصان دی مرض دی پکې صحت نشتا الله دا غي علاج وکړو صفاتو به صورت مم مثله راولې د دې په شان کنه نجون کې دې کې د شبهات او ذکرو نو اول کې وي چې لم یجعل له وجا دې کې د شبهه زه کم نه کم زه پکې شبهه کوي کم زه شک کوي الله او پکې زنه دې پرېخه قیما دې خود نورو کتابون نغلته او باسي اپریشن یې کوي نو په دې کې څنګه شبهه کې دیش ولم یجعل له عوجا نه دې پیدا کړل الله په دې کې څه غلطي او څه خطائی او څه د شک زم او څه د سوال او د اعتراض زم قیما دې د نورو کتابونو درستواله کوي د نورو کتابونو غلطه او باسي زګه ریویلو کنه سوې شورا کې براشي چې موږ زګه ستا خبره نه مانو چې دا د موجودو کتابونو خلاف دي موږ سره چې کوم کتابونه دی هغه کې یو سدي او دې کې بل سدي الله رب العزت وی چې راولې کنه ومختلفتم فی من شین فحکمه الی اللہ هر خبره کې چې اختلاف جوړ شو پیدا شو نو راولې قران ته دی به داغه علاج کوي کنه معالج دی هر قسم مسلې او پیدا شو او خلق وبګه اختلاف جوړ کو خلق خو جوړی کنه اختلاف الله ویلو چې فحکم وی لله راولې قران سره کې ده والله انزل الكتاب الحق والميزان دې ته میزان ویلې فضیبه تل الغاری په قران باندې قیما داسې کتاب دې چې نور کتابونه نه غي نور کتابونه صحیح کوي دا د قران تعریف شو حکمت یې بیانې چې د دنیا تسلی راغله ده الله صلی نازل کړي ده دا د دم درود کتاب نه ده چې مشرکانو اعتراض کړو سوره بنی اسرائیل کې ذکر شو ولن نؤمن لرقیک هل ته یو معنا دا چې څه د دم درود کتاب دې راوړې دې رقیا دم ته وي موږ دا نه منو دم درود استهزاء کول اور پورې الله رب العزت وی دې لنه دراغله چې خلقو ته نسکار واغست دنیا کې سوکه د برکت ته پار کی دی وایخلی او سوکه د دنیا د پارا اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کمائی کے لیے گٹی پہ کئی دنیا کی حصول پہ کئی ددید پا رہا ہے قرآن رواز ختمن پسی گرزی سوک پکی سورتن گوری سورت یاسین تبکی وڈی دا ختم سورت تے سورت تغابن تبکی دا مڑو سورت تے وی اللہ وی دیل نہ دینا ذل شوی چتا ستنه کوم مطلب واغستو ابو خانو خلق جنوز دکړي او نه ویل نه غی دغه مطلب چې دا خود ختمونو او د تبرکاتو کتاب دی کور کې پروتینو خیر او برکت دیری مال تا او جان تا او آس پا دی باندی محفوظی دی دی پارے کور کیا خیو اجزانی پا مطلب نپوئی دو اللہوی دادی لندر آگلے لینزر ویبشر دی دو خبرو دی پار راگلے چو یری خلق او خوشخبری ور کی چالا چسوک لائق دی ناغیل با خوشخبری ورکی اجسوک نالائق دی ناغی با اویری بس صرف دا دید پار راغلی او سنگ چی قرآن مبشر او منظر دی داغا سی پیغمبرم اللہوی بشیر و نظیر داغا ام داغا کار دی دا دو مقصد او پکی نزکا پا لام سر ذکر کرو چی لام دا پار دا غرز رازی لام دا پار دا حکمت رازی لیون زیران دا دی حکمت دا پارا چو یری دا قرآن دوالا معنی سیدی او یری دا بندان با اصن شدیدن دا غدیر سخت عذابنا نو منظری ذکر کو چا قرآن دے او پیغمبر دے او منظران هو یې ذکر کو چې د سنوې یری باسن شدیدن او منظرین یې ذکر نکړو چې څوک یری څوک هغه نه ذکر کړی دلته هغه له مستقل مضمون ذکر کې رستو ځکه اصل مطلب د قران هم دغه دی منظرین او پسې ګرځي چه کمو خلقو کی بیماری دا کمو خلقو کی عیب دے چه دا غتی نلیر کلیشی او دا غید صحت کوششو کلیشی دا مطلبی دا قرآن کرا مصلح کتاب دے نمصلح سمانا دا تا خلقو صلاحیت کئی اصلاح کئی ہدایت کئی نا برستو مستقل ذکر کئی ذکر چیاری را ضروری خبر آوان چو یری دا قرآن یا دا پیغمبر دا غی عذاب سخت نام لدن ہو چو دا اللہ طرف نبرازی ویبشر المؤمنین او خوشخبری ورکی مومنانو تا ناغی کم دا غدری خبری پکار دی کنا مبشر خوشخبری ورکون کے قرآن دے پیغمبر دے او مبشر چچال خوشخبری ورکی نغی ذکر کری دی المؤمنین دیل خوشخبری ورکی او مبشر بیہی پس باندے خوشخبری ورکی پا جنت باندے ان لهم اجرا حسنا مرتن جنته مدل تدری والا پورا کړی وی ويبشر المؤمنين خوش خبری ورکي زیر ورکي مؤمنانو ته الذين يعملون الصالحات مؤمنان اغا سوک دی چیمانم پکشت دے نو عمل صالحم پکشت دے زکا دین دے دو خبر نہ جوڑ دے اسلام سشے دے عقیدہ و عمل نو المؤمنین چی ذکر کرن دا عقیدہ شوا چیمان یہ پا اللہ باندے ہو یقین یہ پا اللہ باندے مضبوط تے نور پسی عملم شتا دے عمل بیا صالح شکنو ذکر اعمال و دار و مدار ټول په عقیده باندې دي چې عقیده مضبوط او بنیاد مضبوط نو اعمال قبلی کنه هغه کسان چې عملونه کوي عملونه صالح دي لزیر ور کوي د سشي ان لهم اجرا حسنا ما کسین فيه ابدا یقینا خاص د دې د پاره کلام کې ډېر حصر دی هغه اجر حسن یې دی پورې خاص کها نور خلق ته نو شړل چې دا خو د خاص خلقو د پاره تیار کړی دی الله او د عرضه کې دا سې جمله ډېره مؤکده او د حصر بیانې سوره توبه کې مراغلیو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بان لهم الجنه دا ډیر د کمال جمله ده بای راولا چې دا د ایواز خبره ده خانه که څه ده سره یې نه لبا سودا کول شي خالی لاسونه چراشی کنا مدا سودا نشی که ده مومنانو نا اللہ نفس و مال واغستو فاللہ ویسی تناخل ما شکنکو ما بین لهم الجنہ عوض بولوارکوم اوگا عوض داس ده چی اوگا گواری ده شک خبر نده او دا اللہ وعدہ دا وغی کی شک نی بے ان لہم الجنہ ندلتے ہموی چی ان لہم بے شک خاص دید پارا اجرا حسنا اجر دیر دیر خیستا چی اغا جنت تے ما کسی نفیہ ابدا ذکر دا جملہ پی دلیل لکھا چی دا اجر حسن نمرات جنت تے ذکر اغیر که استوگنا با کول غواری ما استوگنا خو مقام غواری مکان غواری ما کسی نفی ابدا جون با تیری پاگی که همیشه همیشه نبشارت ذکر شو دا قرآن چه حکمت دا نزول داده چه اللہ خوشخبری ورکی مومنانو تا دا جنت خوشخبری او مکمل ذکر کرا چه ہمیشہ بھئی پاغے کے بیا لیکن دا لیون زیرا خبر نمگڑ پاتشی ہوا چه پدی خوپوشو خوشخبری ورکل مومنانو تا او دا جنت خوشخبری ورکل او پیغمبر ورکړه او قران ورکړه درې واړه معلوم شو لیکن لینذر نیمګړې ده دومره ذکر کړو چې د سنې یری د عذاب سخت نه وږي دا سوک دی بدبخته چله او ته یو غره عذاب دی ځان بچکه دا خامخا ضروری پیجندل پکارو تو قرآن اصل مقصد ام دغاوها ولی زکی لیون زیرا مخکی کو چی دو قرآن لن بے حکمت انذار دے یا رول دی دا لن بے دے زکا چی سوکونا دا بشارت لائق نو دا خو چی قرآن خلقوی اوراون پاگی کی خواست کسان پیدا شو اللہ والا خوشخبری ورکڑا ناغه مستقل ذکر کوي بیا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او يريد قران دا پیغمبر هغه کسان چې ری دنیا کې عقیده ساتلې ده چې د الله لپاره نازولښت دغه خلق سره د الله کار دی او د قران کار دی چې قران د چا د يرولو د پار راغلی دی او چاته مجرمان وای چې دا مجرمان دي ښا دا ملزمان دي او ملزم یې راګیر کو ملزمونی ښا نو قران ملزمان څوک یادی اتخاذ الولد نازول والا او دی وی دا ډیر ښه خلق دی ښا دا ډیر پاک خلق دی وی د دې د اولیاء سره محبت دی ښا نو کته وې نه پاک شو ستا په خلی باندې به پاک شي چلاره بوله زتوی قران می د دې د پار را لېګلې چې خاص دا خلق یې رولش او دا سوکو په وخت کې درې قوم او يهود نصارا او مشرکین دې ټول نازول ایمانل او کنه يهود سویلو وقالت اليهود عزير ابن الله يهود او بغزان لخواخته چې عزير عليه السلام د الله زیږي خوشاله شو وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارا وی چې عيسى عليه السلام د الله زیږي او مشرکین وی چې الملائکه بنات الله په یو تنوین کیږي دا څومره ملائک چې اسمانونو ډک دي دا الله لونه دي نو بس دا درې قسمه خلق پکې بختورونو مونږه خدا او صفات شو مونږ له یو نه زولې ملایونو شو مونږه سورات لونه غیر ساغستیو کنه يهود خپل عيسایان خپل اما شرکان خپل قران د دې خلقو د يرول لپاره نازل شوی دی وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا چې یری خاص هغه کسان چې هغه صرف په خلی ویل دي نه قالو کې ګردا کمال شته دې کتر سه دلې ده اتش پجبا باندې نه دی قالو معنا عقیده عقیده و سره ده خا څنګه حدیث کې راغلی چې من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه چا چې دا کلمه وی عقیده په وساتل ده معنا ویلی خو ارچا ده تاسو به سوکې چې دا کلمه نه ویلی ونا قال سر عقیده تر دی وکړه هله به جنت تزي نظر دې ټول قومونو عقیده وا چې الله دې پاره ولت شتم تر پاره بيبي مشتاد الله دې پاره اولاد مشتدم او قران سوي اتخذ نیولې دې چې نیولې دې خدا خو ولد نشو کنه ولد خواهی تاوی چی پیدایی تینا مورو پلاری اولادی اچه اتخاذیوی نو معلوم شوا چی مراد تینا اتخاذ الولد دی پزی سر نیول تا تینا مراد دی ادھا لوی عقیده و دیویلیو مونگ دا نوائیو چی دا اللہ دا پار زامنشتا نا خودی نیولی دی پا اولاد سر دمره نزدیدی و تا و دمره و تا خواگ دی محبوبان دی چلک اولاد چه سنگ چا تا خوگی دقا مانا تبنی و دا نازولی دا که نخوا بنی اسرائیلی هم پا دی ختم کرده و چه ولم یتخذ ولدن دروغ موائه اللہ ایسوک ندینی ولی پا ولد سر نزلته ترقی وکړه چې کو قران د دې لپاره نازل شوی چې دا خلق یری چې هلاکیږي په دې عقیده تباکیږي ستاسو دا خیال چې کنه مونږه کامیاب شو مونږ لارو مونتا مونږ حق معلوم کو په دې خوشاله او دا حق نه دی دا خو شرک دی شرک باندې کامیابی نشتا لیکن دی قومونو ټولو الله ته ځان په شرک نږدې کړی دی ښا چې سور ځان نږدې کان دولت لري کېدو چې الله وی اولائک فی ظلال بعید د دې دا گمراهی ډیر لري ده ښا نو سوال پیدا شوم چې خیر د تپوست نه پکار دی کنه که دلیل ور سره یې کنه ولی تمرا لوی خلق دی تمرا ګن خلق دی دی به دلیل خبره کوي لکه اوسم خلق وی کنه ولی فلانه استاد نه پوي کدو پانی وی دیو من پاره دی هغه یې خبره نه کوي هغه سره وسوي در دې خلق تروسه د عادت ته مله رب العزت وی ما لهم به من علم نشته دې سره په دې خپل عقیده باندې څه دلیل سدي و سره ما لهم به من علم نشته دې مشرکان لرا او يهوديان لرا او عيسایان لرا په دې خپل عقیده د اتخاذ الولد من علم زرع علم من راغله دې چې من راشي نو ورسه ختم شي بس ملک پاک شي زرع علم دلیل کوم دی غي سره نو بیا سوال پیدا شو چې ګورم شران نو ته خبره پاتې شوې ده کدی سره نینو مشرانو سره به دلیلی دا خودی ته د پلار نه کنه پاتې شوې ده نو لري نه پویږه زدی په انو شو دې سره دلیل نشته کنه نو پلار نکي خلوی لوی عالمانو ناغي سره هم نشته الله یو لالیا بایم نه پلار نک سره دلیل شته ټول به دلیل را روان دي ښا حضرت شیخ بوي دې دلان د خزه په خدای سپارلې ده ما لهم به من علم ولا لآبائهم طول پلند پس روان دي او ستې وسره د دې ولي پټيږي دلیل وسره نشته کنه دلیل چې چا سره یې کنه هغه بر سره عام لاري او اعلان کوي چې خلکو راشه چې خبره وکړو خبره صفاکو ایا چا سره سنئی کنه کورکمان غوټه نو غداغه سپو غټونو نو نوځي اټول چلول چلول بکی ټګی ټوري بکی دار دی کار دی ټول عمر نشته دی لرا په دې خپل عقیده باندې سدلیل او نه دی خپلار نکلا سدلیل قران عجیب کتاب دی سوالونه دی جوابونه دی نبی اچ اوی چې خبره ده مړه کچا دا وی چې د الله نازولین دا صدومره خبره خو نه ده دا نور ګناونه چې خلق کین دا نه یادوي او بس پدی پسې شوی یې چې نازولی دیو دا شرک دیو اولیاء تاوازونه کی دا شرک دیو غوثان او قطبان پدی پسې شوی یې دا صدور د ګناه خبره خو نه ده دا نور ګناونه لګدي الله وی کبرت مډیر لوی د ګناه ده تاسو خبره کبرت کلمتن تخرج من افواههم ډیر لوی د جرم ده هغه کلمه چې راوزی خدای ډیر ناشنا او عجیب خبره ده چ کلمه لوی ده او خله وړه ده دا نشنا خبره او دا یو خبره ده دروغ دلیل لخه چې خله واړه دا خبره لوی ده نه دا معلومه چې دروغ ویلې دي په واړه خله باندې څنګه لوی خبر راووتا ډیر لوی د جرم دا کلمتن هغه خبره تخرج من افواههم چې راوزی د دې د خلونه خبره خاصم د خلینو راوزی کنه ندی کې د قران جدا مطلب دی الله وی دا خبره په اسمانونو کې نشتا په زمکه کې نشتا او په دې هوا کې نشتا په تحت السرا کې نشتا په عرش کې نشتا په کرسی کې نشتا کم زیدا الله وی دا من افواههم دا عزیز دې خلیقه ډنډارو دا غار نه دی دا زینه دا خبر راوځي توبه خدای ته دا خلی وخاوري کیږي نه چې دا څه خبره کوي قران زکه من افواههم بل زید دې خبري وجود نشتا بل زید نشته دی دا صرف د دې د خلی نه راوځي من افواههم یو دا مطلب ابل دا چې دلیل پې نشتا لکه خلق وی کنه داسې اسیا فواده وی سړیا هیڅ ثبوت یې نشته وی افواده افواوی دې ته چې هغه دروغ هي من افواههم ډیر لوی د جرم دا کلمه چې راوزی د دې دخلینا ادي وی دا ثواب دې دې ته درود وی چې یا رسول الله ایا محمد ایا غوث اعظم او ګوروتا قران سوې او دې سوې دی به کې ثواب ګرنی د شرک کلمې د ثواب د پاره د علاج د پاره مقرر کړی دي چې باقاعده لیکلي چې یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله دې سره درې ورځې ته بل لري کیږي وي دا درود به خلق ته دا به خوخه چې دا ډیر ډیر وای دا ډیر ډیر وای دې سره به ته بل لري شي وي ته به یال لري کیږي یا نه او کینسر به تنه جوړ شي ته به غم وړي خلق دې تباہ و برباد کو چې دا وظیفه ولا ورکه چه قرآن دا غی عظمت بیانی دلتا هم سور مریم کی هم در دی عظمت بیانی چه دا دیر لوی گناه ده تو با چه دا انسان پس مکا سنگا گرزیم دا اسمان لانده سنگا گرزیم چه دی دخلی ندا خبر و باسی گورا قرآن وی نبیا سوالو چه ولی دی که دیر گناه ده چه تا دی پسی شویه اللہوی این یقولون الا کذبا نوائی مگر صرف دروغ دروغ تا تسخ کاری او گناہ کبیره دی او آخو پا بندیان باندی دروغ او دے پا اللہ باندی دروغ جو کرل چه قرآنم او سنتم گورا قرآن او سنت دا دین دیکن نو قرآنم ویلی سوز آئے دا خبره قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه توبا او حدیث کی مراغلیو چې نبی علیہ السلام وی چې الله رب العزت وی دا خبره تکوما چې کذبنی ابن آدم او شتمنی دی بنی آدم دروغجن کلم او کنزلی رات او کلم وسنګ تکذیب یې دا دی چې وی خلقنی ولن یعیدنی او پیدا کړی یو دا منو خو بیا هم نشي ژوند کولی او الله وعده کړی دی چې یبدئ و یعید دا دروغجنتیا ده کنه چې الله یې ژوند کوم به دی وینا او کنزلی ادا دی چې اتخذ الله ولدن چې دا الله د پاره هم نازولیشته و انا الاحد الصمد لم الد ولم اولد الله يزخ يوما يوازما بنيازما لم الد ولم اولد زد ذهن پاک ما ګوره کنزلی راته وکړو دې ته کنزل ویلو کنه مله ته کنزل کوي او دا د ثواب کار دی په دې باندې تبل لري کیږي دا جیب دم دی وته خوخه مسله ذکر شو د قران د نزول حکمت بیان شو چې قران دی لراغله دی لته په کې سمون تی دی قران نه دي سجده کړی دی نه دي سجده کړی کنه ها کتا سجده کړو نو ته د حکمت نه خبر وي چې قران د سجده پر نازل شوی حکمت یې څه دی لام صحیح کوا کنه لینذرا او لیبشرا د حکمتونه دی دا خلق یری چې دا خبره مکوي هلاکیږي ګوره ټول زور په نبی علیہ السلام راغی ځکه هغه دې بیان کاو هغه دعوت ورکاو چې نه منل توبه دا چا منل دا چې څنګه حال دې دغه سه حال وکنه ښا اوس به پچاو مانی چوتو چې دا نه زولي خبره مکو دا شرک دی اورګا ته چې بیا ته نزان خلاص کړي نو دا ټول زور او بوج په نبی علیہ السلام پر وته چې دا غو خدای ارمانو چې زه به وضاحت وکم زه به دې له دعوت ورکم نو دی به ایمان راوړي زه به خوشاله شم هغوی کله ایمان راوړو هغوی کله پیغمبر خوشاله و نو هغه به دومره غمجن شو دومره پریشان شو چې د هغې د وجې نه نږدې وه چې هغه ته موت راغلی وې دومره ښه نو الله رب العزت ورته وی فلعلک باخع نفسک استفهام په معنا سره دی ولې ته ځان هلاکې ځان وجنې علی آثارهم د دې د عملونو په وجه د دې د شرکیاتو په وجه باندې تا ته خدا زی مواری تا خو خپل کار وکړه تا خو مسله او رسوله نو چې دې نه مانی نه دې مانی کنه ته ولې دومره ځان له زور ورکه او ځان هلاکه آیت کې څه مطلب دی دا مطلب دی چې پیغمبر عمره مهنت چا په دې مسله نه کړي ځکه نن چې دنیا کې او سړی یو کار نپری دیو نپری دیو خلقو تی یسلی زان پی سلو وجنی وی پریئے دو زان پی وجنی دا دا پیغمبر کارو خوا چلو توی زان وجنی بس تازی مواریتا پورکڑا کنا خوا دیکھ دا مقصد دی خوا فلعلک باخع نفسک نو آیاتو حلاک ان کے اخپل زان لرام على آثارهم د دې د عملونو او د دې د طریقو او د دې د رسمونو او ریواجونو په جبان دي الم يؤمنو بهذا الحديث چې دې ایمان نه راوړي په دې قران باندې نو تزان هلاکه اسفن د وجد غمنا ورجل رب العزت وی کنه چې د پیغمبر پریشانی او غم پدې خبره باندې چې دا امت ولې زما خبره نه مانی او ما باندې ایمان نه راوړي دې حته رسیدلې و چې صحت ته تکلیف رسیدلې و موت صادر شوی و نو بس دا یقیني خبره ده کنه چې الله صلی الله علیه ګلو نو هغه کار خو پورا په جرأت سره پورا په راسته سره کړل ذکا هو طویل یو کنه چې لم تفعل ها بلغت رسالته کته یو آیت پرې خو دو ابن عباس رضی الله عنه تکویلو نو بس تا حق د رسالت ادا نه کنو یو حرف یو آیت نه چې یو حرف هم نه دی پرې ښه نو دا تسلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د دې د کفر او د شرک په وجه باندې زان محلہ کوا ځان ته داسې بیماری مو پیدا کوي چې دا غي د وجه نه هلاکت راځي. اسفن یې ویلې کنه قران په دې گواه دی چې د غم په وجه باندې انسان ته پورا درد رسي، پورا چوٹ رسي. دا اسفن د غم د وجه نه ښه بدنی مرزونه هم د دې وجه نه اکثر پیدا کی. او اشاره ده دیتا چه حق پرست پا شرک بانده دیر غم جنی خواه که اغا پیغمبر پاک و اول او که اغا نور دی پا دنیا کی نو که برمقتن عند اللہ و عند اللذین آمنو پا دی شرک بل سوک نگو سکی گی خلق پی افرین وی اسی بتو نه کئی یو اللہ لپی غصه ورزی او یو مومنان اللہ کبر مقتن عند الله و عند الذين امنوا الذين تقوسوا کده شرک انور خلق خو په دین نه پويږي هغه په شرک باندې خوشاله وي ته دنیا مزيدي پکې خوراکونه دي پکې سدي سدي فاخر دعوانا.